Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Simularea bacalaureatului la limba română. Ion Barbu și Tudor Arghezi la unele subiecte. N-am dat foaia goală-goală la propriu, am scris foaia goală, n-am scris nimic despre subiect și am scris ce mă deranjează pe mine la sistemul de învățământ românesc. Un nou clip de promovare turistică a României, printre atracții Viața la țară, Parlamentul și cluburile de fițe. Aici s-au născut contele Dracula, zmei, s-au făt frumos și Ileana Cosânzeana. Un amalgam efervescent de istorie, cultură și plăcere. Apropiata închiderea fabricii Nestlé la Timișoara scoate angajații multinaționalei la protest. Ca să primești 8-10 salarii la nivelul de România este ceva foarte puțin. Fabricile care s-au închis în Europa, compania a oferit angajaților 50 de salarii. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Cel mai cald acum la Călăraș, Brăila și Băile Herculane sunt 22 de grade, 8 grade la Miercurea Ciuc și 18 la Sibiu. Vreme caldă astăzi în toate regiunile, dar mai ales în sud, est și centru. Temperaturi maxime cuprinse între 14 și 26 de grade. Cald și în București, cer senin și o maximă de până la 25 de grade după prânz. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Începem cu o informație de ultim moment. Incident armat în orașul olandez Utrecht. Mai multe persoane au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul în apropierea unei stații de tramvai, transmite Reuters. Atacul ar fi avut loc la ora locală 10 și 45 de minute. Potrivit poliției din Utrecht, o piață din apropierea unei stații de tramvai, situată în afara centrului orașului, a fost închisă de polițiști și încercuită. Oamenii sunt îndemnați să-și păstreze calmul și să nu blocheze străzile. Atacul ar fi avut loc într-un cartier rezidențial. 3 elicoptere au fost trimise acolo în sprijinul răniților. Martorii spun că ar putea exista mai mulți atacatori. Vă ținem la curent cu evoluția situației. Acum continuăm jurnalul. Compania de drumuri ar putea semna în această săptămână contractul pentru proiectarea și execuția primului tronson din autostrada Pitești-Sibiu. Este ceea ce a anunțat Viorica Dăncilă dimineață la Formula Auto de la Craiova. Autostrada este cerută insistent de producătorul de mașini Dacia Renault. Proiectare și execuție secțiunea 1, Sibiu-Boița, procesul de evaluare a ofertelor a fost finalizat. A fost anunțat câștigătorul. Astăzi expiră perioada de contestații și dacă totul este în regulă, până la sfârșitul săptămânii putem semna contractul. De asemenea, procesul de evaluare a ofertelor a fost finalizat și pentru proiectarea și execuția secțiunii 5, Curtea de Argeș-Pitești. Cât privește drumul expres Craiova-Pitești, cerut de producătorul de mașini Ford, Viorica Dăncilă a explicat că la 2 ani de la lansarea primelor licitații, unele anulate între timp, compania de administrare a drumurilor reface în acest an documentația pentru segmentele 3 și 4. Drumul expres Craiova-Pitești ar trebui să aibă peste 120 de kilometri și ar urma să coste 5 miliarde de lei. Anul acesta, tronsoanele 1 și 2, în lungime de 57,55 km și cu o valoare însumată de peste 2 miliarde de lei cu TVA, au intrat în linie dreaptă, aflându-se în faza de proiectare. Trebuie să precizez că licitațiile pentru tronsoanele 3 și 4 au fost anulate în instanță. În acest moment, documentația necesară a acestor tronsoane se află în procedura de reactualizare pentru a putea fi lansată din nou la licitație anul acesta. Protest astăzi de la ora 15 în fața fabricii Nestlé din Timișoara. Angajații sunt nemulțumiți de compensațiile oferite și spun că sunt tratați ca niște muncitori de mâna a doua. Amintim, compania elvețiană a anunțat că va închide fabrica din România până la finalul lunii mai. Peste 300 de oameni își vor pierde locurile de muncă. Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară. Ca să primești 8-10 salarii la nivelul de România este ceva foarte puțin, având în vedere că unii au o vârstă, probabil că va fi foarte greu să-și găsească de lucru și cu atât mai mult cei care lucrează direct în producție. Un mecanic, un electrician își poate găsi mai ușor un loc de muncă nou, dar cei care lucrează în producție ca și operatori pe produse zaharoase pe dulciuri, sigur că își va găsi foarte greu. Sindicaliștii au avut mai multe discuții cu patronatul, dar spun că producătorul refuză să le acorde pachetele sociale compensatorii la nivelul celor din celelalte state europene, de unde compania a mai plecat. Fabricile care s-au închis în Europa, respectiv în Franța, în Germania, ca și pachet salarial, compania a oferit angajaților 50 de salarii. Doamna director manager de resurse umane și directorul pe România de la Nestlé au avut o exclamație, o precizare care ne-a blocat și care dovedește în continuare că suntem tratați ca atare. La întrebarea noastră sau dorința noastră, cererea noastră de a negocia un plafon de salarii, un nivel de salarii mai ridicat, un număr, ne-au spus că suntem în România, nu în Europa. Schimbăm acum subiectul. Bani în loc de vouchere de vacanță pentru cei care nu le-au folosit, bilete reduse la tren pentru pensionarii din agricultură și dreptul șoferilor de a alege când să le fie suspendat permisul. Este colecția de proiecte depuse de parlamentarul ALDE Ștefan Băișanu, despre care nu se știe cât de susținute sunt de coaliția guvernamentală. Mihai Bucureșteanu explică. Deputatul ALDE Ștefan Băișanu propune ca în cazul în care un angajat nu folosește voucherele de vacanță să primească în schimb bani sau tichete de masă. Valoarea acestor vouchere este acum de 1450 de lei pentru un salariat. O altă idee a deputatului este ca agricultorii care se pensionează să primească anual 6 călătorii cu preț redus la jumătate pe tren la clasa a doua. Dacă nu le vor folosi, atunci vor fi compensați în tichete de masă. Deputatul de Suceava vrea să le dea posibilitatea șoferilor sancționații de poliție să aleagă când să le fie suspendat permisul, într-un interval de un an de la săvârșirea contravenției. Există și excepții, este vorba de faptele deosebit de grave care prezintă un pericol social. Deputatul ALDE notează că de această lege ar beneficia șoferii care, pentru o încălcare minoră a unei reguli de circulație, nu mai pot lucra și rămân fără pâine. Propunerile se află în acest moment în dezbatere în cele două camere ale Parlamentului. Ion Barbu, Slavici sau Arghezi, printre cerințele de la simularea examenului de bacalaureat, liceenii din clasele a 11-a și a 12-a au susținut astăzi prima probă, cea la limba și literatura română. Și la fel ca în cazul simulării la evaluarea națională, Consiliul Național al Elevilor a continuat protestul la adresa Ministerului Educației și a îndemnat pe elevi să dea foaia goală. Cu detalii, Ana Stanciu. Elevii de clasa a 11-a Profilul Uman au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată. Ei a fost chiar ok, adică nu mi se părea wow, și au dat exact același lucru și la uman și la real, adică a fost bine, a fost decent. Pe de altă parte, elevii de clasa a 12-a au avut, printre altele, de comentat un fragment din poezia Toamnă de suflet a lui Tudor Arghezi sau de redactat un eseu în care să prezinte relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat. A fost ok. Mă așteptam la mai greu. Ți se par utile aceste simulări? Sincer, da, mi se par utile pentru că așa poți să vezi cât de bine ești pregătit la momentul de față, să-ți vezi nivelul tău actual. Și de această dată, Consiliul Național al Elevilor a continuat protestul început la simularea evaluării naționale și a îndemnat pe elevi să dea foaia goală, în semn de nemulțumire la adresa sistemului de învățământ. Unii s-au alăturat acestui manifest, alții, în schimb, au preferat să susțină simularea de examen. N-am dat foaia goală, la propriu, am scris foaie goală, n-am scris nimic despre subiect și am scris ce mă deranjează pe mine la sistemul de învățământ românesc. Ai de gând să dai foaia goală la următoarea simulare, cum a propus Consiliul Elevilor? Sincer să fiu, nu, n-am de gând, pentru că nu mi se pare o soluție. Simulările la bacalaureat se vor desfășura până la finalul acestei săptămâni, iar rezultatele se vor afișa pe 29 martie. Ascultați Jurnalul de Prânz. România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an, este sloganul prin care autoritățile încearcă să atragă turiștii străini. Numai că noul videoclip de promovare a zonelor turistice din țara noastră este narat exclusiv în limba română. Ne spune mai multe Sonia Teodoriu. Aici visez că plutesc. Videoclipul durează 3 minute și 33 de secunde, iar în perioada următoare urmează să fie prezentate și versiuni mai scurte, a explicat ministrul turismului Bogdan Trif într-o emisiune la Antena 3. O să-l promovăm în țările de unde ne vin cei mai mulți turiști, Germania, Israel, Italia, dar ne dorim foarte mult să intrăm și pe piața asiatică, în special pe zona Chinei. La materialul de promovare România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an, s-a lucrat 4 luni. Pe coloana sonoră se aude înainte tenistul Nicolae Voiculeț, iar Ilie Năstase este singura vedetă care apare. Ne aștept în țara mea. Pentru mine, România rămâne numărul 1. Din clipul video nu lipsește contele Dracula. Ai putea să te îndrăgostești de viața sănătoasă de la țară, de muzica și pofta noastră de viață. Însă imaginile cu viața de la țară, meșteri populari, țărani în costume tradiționale, pahare cu țuică și platouri cu brânză, slană și ceapă, sunt urmate abrupt de petreceri în cluburi de fițe. Pe pagina de Facebook a Ministerului Turismului, comentariile nu au întârziat să apară. Cineva atrage atenția, total neinspirat momentul lansării. Ar trebui să avem și autostrăzi ca să ajungem în locurile respective. Altcineva comentează în engleză că acest material de promovare este pentru toți turiștii străini care vorbesc fluent românește. România. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Sectorul energetic are nevoie de investiții de miliarde de euro în condițiile în care o mare parte din infrastructura actuală a fost construită în perioada comunistă. Cât privește încălzirea locuințelor, până în 2030, mulți dintre cei care s-au debranșat de la rețelele centralizate vor reveni la acest sistem. Este ceea ce susține Ministerul Energiei în strategia pentru următorii 11 ani. În documentul lansat în dezbatere publică se arată că prețul gazelor va crește, iar consumul de lemne pentru încălzire va scădea. Cu amănunte Anca Grădinar. Ministerul Energiei consideră că România trebuie să facă în următorii ani mai multe investiții strategice. 1. Să finalizeze grupurile 3 și 4 de la centrala nucleară electrică Cernavodă, obiectiv asumat de guvern încă din 2003. 2. Să realizeze hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Tarnița Lăpuștești, de asemenea să construiască complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole. Tot ca o prioritate este văzută și interconectarea sistemelor de transport gaze naturale și de energie electrică ale României cu cele ale Republicii Moldova. În ceea ce privește gazele din Marea Neagră, Ministerul Energiei atrage atenția că, citez, pentru a evita creșterea semnificativă a dependenței de importuri, este necesară dezvoltarea zăcămintelor offshore descoperite în ultimii ani în Marea Neagră. Am încheiat citatul. În ceea ce privește consumul casnic de energie, din strategie aflăm că peste jumătate dintre locuințele din România sunt încălzite parțial în timpul iernii și doar 5% dintre cele aproximativ 2,7 milioane de apartamente sunt modernizate energetic prin izolare. Ministerul Energiei estimează că până în anul 2030, cantitatea de lemn de foc consumată se va reduce cu 20% față de nivelul anului 2018. Iar jurnalistul Vlad Depurescu, specializat în energie, spune că din strategia României lipsesc date importante despre proiecte vitale precum explorarea gazelor din Marea Neagră. După ce actuala putere a votat legea offshore, mai mulți investitori au anunțat că amână decizia de a extrage gazele din perimetrele marine ale țării noastre. Una din marile investiții, aceasta de exploatare gazelor din Marea Neagră, care ar fi adus la bugetul de stat venitul de 20 miliarde de euro, asta chiar PSD-ul a susținut-o, vedem că ea a fost trecută la și altele. Ce se menționează în această strategie energetică vine cumva în completarea linii pe care guvernul României a avut-o în ultimii 2 ani de zile privind acest proiect de securitate energetică națională. Eșecul acestui proiect reprezintă cea mai mare serviciu pe termen lung pe care guvernul României a putut să-l facă pentru securitatea energetică a țării. Jurnalul de prânz continuă cu informațiile din sport. Tudor Ciurescu. Bun găsit! FCSB a câștigat cu 2-0 în deplasare la Astra Giurgiu în etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. Noirea a deschis scorul în minutul 29 și după numai 3 minute, fundașul transferat recent de la Gaz Metan Mediaș, Iulian Cristea, a marcat primul său gol pentru roșialbaștri. Astra a rămas în 10 cu un sfert de oră înainte de final, când Bejan a fost eliminat. FCSB se menține la 5 puncte în urma liderului CFR Cluj. Într-un meci jucat ieri în play-out, Gaz Metan Mediaș a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, după ce bucureștenii au deschis scorul încă din minutul 4 prin Papazoglu. Rondon a egalat repede și tot fotbalistul din Venezuela a pasat pentru golul victoriei, marcat de Caiado în repriza secundă. Lionel Messi a semnat un nou hat-trick pentru FC Barcelona în victoria 4-1 pe terenul lui Betis Sevilla. El a transformat mai întâi o lovitură liberă, a marcat apoi după o combinație spectaculoasă cu Suarez, iar ultimul gol a fost un lob din prima în diagonală de la 17 metri de poartă. Barcelona are acum 10 puncte avans față de Atletico Madrid. Meci spectaculos în Il Calcio, AC Milan a fost învinsă cu 3-2 de Internaționale în derby de la Madonina. Învingătorii au condus la pauză cu 1-0 prin golul marcat în minutul 3 de Vecino. De Vrij a făcut 2-0 în debutul reprizei secunde, dar Milan a revenit și apoi la 3-2 în minutul 95, AC Milan a ratat o ocazie uriașă de a egala. În Franța, Paris Saint-Germain a învins-o cu 3-1 pe marea rivală Olympique Marseille. PSG are 20 de puncte avans în fruntea clasamentului, fiind urmată de Lille. Simona Halep a coborât pe locul al treilea mondial. Ea a fost depășită începând de astăzi și de Petra Kvitova, care are acum un avans de 100 de puncte față de Halep. Lidera Naomi Osaka este la 500 de puncte distanță de Simona. După triumful de la Indian Wells, Bianca Andreescu a înregistrat o ascensiune spectaculoasă. Jucătoarea canadiană de origine română a